yar, vay le le le le le yar, cepten cebe düşmüşem. Vay le le le le le yar, cepten cebe düşmüşem. Vay le le le le le yar, ister al ister alma. Vay le le le le le yar, ister al ister alma. Vay le le le le le yar, altına yazılmışam. Vay le le le le le yar, altına yazılmışam. Vay le le le le le yar. Vay le le le le le.